मिथ्या को अनुमान में प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व प्रथम है तो क्या था दृश्यत्व, दृश्यत्व के ऊपर विचार किया गया। दृश्यत्व क्या है उसमें प्रथम विकल्प वृत्ति व्याप्यत्व, द्वितीय फल व्याप्यत्व, तृतीय साधारण, ये जो विकल्प क्या था इसमें से शुद्धम न दृश्य वृत्ति व्याप्यत्व पक्ष चल रहा है। वृत्ति व्याप्यत्व कहेंगे तो पूर्व विषय ने कहा था ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यत्व मानते हैं तो ब्रह्म में फिर दृश्यत्व रहा, मिथ्या तो नहीं तो व्यभिचार होगा, ब्रह्म में तो मिथ्या तो नहीं मानते हैं तो अतिव्यापी का मिथ्या तो सिद्ध हो जाए। और यदि कहेंगे शुद्ध ब्रह्म वृत्ति व्याप्य नहीं है ऐसे शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, वेदांत वाक्य से शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा, यदि वृत्ति व्याप्य नहीं होगा तो शुद्ध की सिद्धि नहीं होगी। तो उसके सिद्धांत ने ऐसे दिया वृत्ति सत्य सिद्ध ब्रह्म है, सिद्धि के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं और वृत्ति का विषय नहीं है, वाचस्पति मित्र वृत्ति का विषय नहीं मानते हैं। इसलिए उसके अभिप्राय उत्तर देते हैं वृत्ति काल में वृत्ति रूप धर्म है शुद्ध नहीं होगा, अनुपहित नहीं उपहित है, शुद्ध वृत्ति विषय नहीं होगा कि अत्यंत अदृश्य इत्यादि का एवं शुद्धम न दृश्यम न मिथ्या इत्यस्यापि अर्थ है अशुद्धत्व दृश्यत्व मिथ्यात्व का व्यापक ये हो गया था। जहाँ दृश्यत्व मिथ्यात्व नहीं रहेगा वहाँ शुद्धत्व रहेगा, अशुद्धत्व दृश्यत्व मिथ्यात्व व्यापक हम अशुद्धत्व जहाँ नहीं रहेगा वहाँ दृश्यत्व मिथ्यात्व नहीं रहेगा, दृश्यत्व मिथ्यात्व का व्यापकम अशुद्धत्व ये इसका अर्थ करना। यत्त दृश्य शुद्धे दृश्यत्व मिथ्यात्व व्यतिरिक्त सिद्ध हो जाएगा। एतेन स्फुरण मात्रमेव मिथ्यात्व तंत्रम लाघवा एतेन अपार्थम आगे के साथ शून्यवादी मतम अपार्थम, शून्यवादी कहते जो उनका मत निराकरण हुआ। मिथ्यात्व साधक जो हेतु है दृश्यत्व वो ब्रह्म में नहीं रहता, ब्रह्मावृत्तित्व स्थापन है ना एतेन कारत मिथ्यात्व साधक जो हेतु दृश्यत्व ब्रह्म में नहीं रहता है ऐसा कथन करने से ये शून्यवादी मतम अपार्थम। शून्यवादी क्या कहते पूर्ण मात्र में वह मिथ्यात्व तंत्र मिथ्यात्व होने के लिए केवल स्पूर्ण मात्र तो सतस्पूर्ण हो अन्य स्पूर्ण हो, यदि स्पूर्ण होता है तो मिथ्या है क्योंकि सब मिथ्या कहते हैं। तो इसे यदि केवल सतस्पूर्ण को मिथ्या कहेंगे तो श्रुति रूप में मिथ्या तो नहीं होगा, सतस्पूर्ति नहीं श्रुति रूप की साक्षी के द्वारा भाष होता है सतस्पूर्ण नहीं है। यदि कहेंगे अन्य स्पूर्ण मिथ्या है तो उसके लिए आगे कहेंगे पूर्ण मात्र व मिथ्या के तंत्र लागवा अतः सतस्पूर्ण भी ब्रह्म मिथ्या ही हो, सतस्पूर्ण होने पर भी ब्रह्म स्विषय होने पर भी मिथ्या है ये शून्यवादी मतम अपार्थम। सतस्पूर्ण रूपाया सुक्ति रूपयादि अभाव जो सतस्पूर्ण रूप है सतस्पूर्णत्व सुक्ति रूप राज्य सरकार में ही नहीं मिथ्या जो प्रसिद्ध है इसलिए सतस्पूर्ण रूप मिथ्यात्व का तंत्र नहीं है। और यदि कहेंगे परतस्पूर्ण है स्फुरण विशेष हो स्फुरण विशेषत्व से ब्रह्मण्य सिद्ध ब्रह्म स्फुरण रूप है चिद रूप है चिद भाष्य तो स्फुरण विशेष ब्रह्म में नहीं है इसलिए ब्रह्म में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा ये निराकरण निराकृत हो गया शून्य माध्यम तक नन विशिष्ट ज्ञान विशेष्यपि भान श्रुत्या विशिष्ट से दृश्यत्व नहीं हो विशेषस्यापि दृश्यत्व व्यभिचार। यदि वेदांत वाक्य के द्वारा उपहित का भान होता है उपाधि विशिष्ट का भान होता है उपाधि विशिष्ट का जब ज्ञान होता है विशेषस्यापि भान दंडी पुरुष का भान हुआ तो पुरुष का तो भान मानना पड़ेगा। तो यदि उपाधि विशिष्ट का ज्ञान होता है तो विशेष्य का ब्रह्म का भान मानना पड़ेगा। तो श्रुत्या विशिष्ट से दृश्यते नहीं यद्यपि शुद्ध में दृश्य तो नहीं है किंतु उपाधि का उपाधि विशिष्ट में तो दृश्य तो मानना पड़ेगा। ब्रह्म शुद्ध में दृश्य तो नहीं तो उपाधि विशिष्ट में दृश्य तो मानेंगे तो विशेष से ब्रह्म वो भी दृश्य हो जाएगा। उपाधि गुण आदि है तदयुक्त शुद्ध ब्रह्म भी दृश्य तो आ जाएगा। तो दृश्य तो रहा विशेष से ब्रह्म में, मिथ्या तो नहीं रहा, हेतु रह करके साध्य नहीं रहेगा तो क्या विचार होगा, ये पूर्व जी कहता है। इसके ऊपर सिद्धांत की शंका उसका भी पूर्व से निराकरण करता है न चक करके विष्णवे स्थिति विष्टाय इत्यादि विशिष्ट से देवतात्ववत विशिष्ट से विशेषत्व उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ही वृत्ति का विषय है, शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार कहा विष्णवे स्थिति विष्टाय विष्णु देवता है विशिष्ट स्थिति विष्टाय रश्मि भी आविष्टाय स्थिति भी विष्ट है प्रविष्ट रश्मि से युक्त को विष्णु कहा, रश्मि से आविष्ट प्रविष्ट रश्मि युक्त को विष्णु। तो ये स्थिति विष्ट रश्मि विशिष्ट को विष्णु कहा, विशिष्ट हो गया देवता केवल नहीं विशिष्ट विशेषण विशेष संसर्ग से अतिरिक्त होता है विशिष्ट। इस अभिप्राय से विशिष्ट ही देवता है, विशेषण विशेष को देवता नहीं कहते, गुण विशिष्ट ही देवता है। इसलिए विशिष्ट क्या है, विशेषण विशेष और संसर्ग से अलग है वह देवता है। विशिष्ट से विशेषण विशिष्ट होगा। इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति का विषय वृत्ति का विषय विशिष्ट होगा। विशिष्ट से वृत्ति कहन से वह विशिष्ट शुद्ध ब्रह्म से भिन्न है वो विषय है। इस प्रकार अग्नि समय और अग्निशम देवता है, अग्निश्च सोमश्च अग्निशम बनेगा वो, किंतु देवतात्व तो अलग अलग नहीं, अग्निशम दोनों मिलित है और देवतात्व तो। मिलित में देवतात्व तो एक में नहीं है। इसी प्रकार मिलित से विशेषत्व उपाधि युक्त विशेष मिलित में वृत्ति विशेषत्व आएगा, केवल विशेष्य में ब्रह्म में वृत्ति विशेषत्व नहीं है। अतो न विशेष्य विशेषत्व इति वाच्य, इसलिए विशेष्य ब्रह्म में वृत्ति विशेषत्व नहीं है ये सिद्धांत कहेगा। कहने पर पूर्व जी कहता है इतना चवाच्य में ऐसा नहीं कर सकते हो, शुद्ध ब्रह्म विषय नहीं होगा वृत्ति का, विशेष विशिष्ट कोई अलग है ये ठीक नहीं। इति चेत न पूर्व जी कहता है विशेष्यतापन्न से विशेषत्व क्षत्रिय भाव नहीं तद्वदेह न विशेष विशेषत्वमिति वाच्यम तद्वदेव विशेषण से विशेष भागात जी प्रसंगात। यदि पूर्व जी कहते यदि विशेष विषय नहीं होगा तद्वद विशेष वदेव विशेषण से विशेष विशिष्ट यदि विशेष विशेषण संसर्ग से अतिरिक्त है विशिष्ट ही विषय होगा वृत्ति का विशेष नहीं होगा तो विशेष के समान विशेषण भी विषय नहीं होगा तत्पदेव तत्कार से विशेष विशेष के समान ही विशेषण से आप अविशेष विशेष विषय नहीं होगा तो विशेषण भी विषय नहीं होगा। तो फिर सारा प्रपंच प्रपंच विशिष्ट ब्रह्म है, उपाधि विशिष्ट ब्रह्म है, उपाधि तो मिथ्या है, विशुद्ध ब्रह्म में वृत्ति विषय तो नहीं विषय तो नहीं मिथ्या तो नहीं है। और जो उपाधि है प्रपंच है वो भी विशेषण उसमें भी वृत्ति विशेष तो नहीं रहा दृश्य तो नहीं रहा तो वो भी पक्ष में सारा प्रपंच को पक्ष बनाया उसमें विशेषण उपाधि आदि में नहीं रहेगा उपाधि विशिष्ट ब्रह्म सोपाधि का ब्रह्म विशेषण उपाधि उपाधि सगुण सगुण ब्रह्म है सोपाधि का तो गुण में विशेषण में दृश्य तो नहीं रहेगा तो असिधि सब पक्ष सर्वासिधि विशिष्ट में केवल रहेगा दृश्यत्व विशेषण तो नहीं रहेगा तो भागा सिद्धि प्रसंगा विशेषण तो सारा प्रपंच का एक भाग अंत है उसमें जेतु नहीं रहेगा तो भागा सिद्धि इति चेत यहाँ सिद्धांत कहता है न विशेषता अपन तो विशेषत्व भी क्षत्रिय भाव विशेषत्व को प्राप्त करता है जो ब्रह्म शुद्ध वो वृत्ति का विषय हो तो भी क्षति नहीं है विशेषता अपन से केवल शुद्ध नहीं कहकर विशेषता को प्राप्त करने वाले विशेषता विशिष्ट विशेषता विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय होगा तो कोई क्षति नहीं। तस्य मिथ्यात्व अभिगमा जिस किसी धर्म विशिष्ट जो हो गया विशेषतापन्न विशेषता विशिष्ट विशेषता से युक्त ब्रह्म वो मिथ्या है विषय हो तो कोई आपत्ति नहीं मिथ्यात्व अभिगमा। अतएव उपहित विषय से कि उपदेह विषय तम अक्षतम इसे अपास्तम कोई कहते हैं। अतएव का अर्थ क्या है वृत्ति विषय शुद्ध में नहीं मानने से शुद्ध में वृत्ति विषय तो नहीं माना। उपहित विषय से भी उपाधेय विषय तम अक्षतम एव इति मतम अपास्तम कोई कहते यदि उपहित विषय कहो उपहित उपहित से विषय से वृत्ति का विषय उपहित ब्रह्म उपहित ब्रह्म यदि विषय हो गया उसका विशेषण उपहित में उपाधि विशिष्ट को उपहित कहते उपाधि युक्त उपाधि हो गया विशेषण तो विशेषण ही विषय होगा। यदि उपाधि विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय होगा तो विशेषण रूप जो उपाधि हो विषय हो जाएगा। उपधेय विशेषम अक्षतम उपधेय से विशेषम उपधेय उपाधि नहीं उपधेय शुद्ध उपधेय कौन होगा शुद्ध। यदि उपाधि विशिष्ट विषय हुआ तो शुद्ध भी विषय हो जाएगा। उपाधि से उपधेय होता है शुद्ध वो भी विषय हो जाएगा अक्षतम रहेगा उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। उपाधि उपधेय उभय मिलकर तो उपहित तो होते हैं उपाधि उपधेय दोनों मिलकर के उपहित तो होते हैं। उपहित यदि विषय हुआ तो उपधेय भी विषय से भी विषय होगा ये अपास्तम निराकृत तो हो गया क्योंकि उपहितात्मना तस्यापि मिथ्यात्व अभिगमात् वो उपा विशेषता अपन से उपहित न उपाधि युक्त होकर के विषय से भी मिथ्या है। शुद्ध तो ब्रह्म सत मिथ्या नहीं सत्य है किंतु उपहितात्मना उपहित न तस्य ब्रह्मणापि मिथ्यात्व अभिगमात् उपहित न ब्रह्म मिथ्या है। उपहित मतलब उपाधि युक्त होकर के उपाधि युक्त हो तो ब्रह्म मिथ्या है। उपहित में उपधेय उपधेय जो शुद्ध हुआ उपधेय का क्या था उपाधि के बिना नहीं उपहित हो उपहित तो मिथ्या मानते हैं उपाधि युक्त हो तो मिथ्या ही मिथ्या तो अभिगमान ज्ञानांतर विशेषण विशेषण भागाकृति अभ्यवाच विशेषण दिया यदि विशिष्ट है वृत्ति का विषय शुद्ध विशेष वृत्ति का विषय नहीं हुआ तो विशेषण भी नहीं होगा। पूर्व पक्ष ने कहा था विशेषण यदि अविषय हो जाए विषय नहीं होगा तो भागा सिद्धि कहते भागा सिद्धि नहीं है। जिस ज्ञान ब्रह्म विषय का ज्ञान उसका विषय विशेषण नहीं होगा क्योंकि उपहित ब्रह्म विषय का ज्ञान उपहित ब्रह्म विषय होता है उपाधि विशिष्ट विशिष्ट उसका विषय होगा विशेष भी विषय नहीं विशेषण भी विषय नहीं। उपहित विषय का ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी उपाधि के ज्ञान का जो विषय है कौन उपाधि उपाधि विशेषण है उपहित है उपाधि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट उपहित विषय को होता है ब्रह्म ज्ञान वृत्ति वृत्ति का विषय शुद्ध भी नहीं और उपाधि विशेषण भी नहीं। विशेषण यदि वृत्ति का विषय नहीं हुआ दृश्य नहीं होगा तो दृश्य से हेतु नहीं रहने से भागा सिद्धि होते तो सिद्धांत कहता है उपहित विषय का ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी अन्य ज्ञान का विषय उसमें दृश्य तो रहेगा। घट ज्ञान का विषय पट में रहता है या नहीं रहता है घट ज्ञान का विषय पट में रहे नहीं रहेगा तो पट में दृश्य तो का भाव सिद्ध हो जाएगा नहीं। पट ज्ञान का विषय तो है इसी प्रकार उपहित विषय ज्ञान का विषय विशेषण नहीं होने पर भी उपाधि विषय ज्ञान का विषय क्या होगा उपाधि विषय ज्ञान का विषय उपाधि तो ज्ञानांतर विशेषण ज्ञानांतर हो गया विशेषण मात्र विषय का विशेषण मात्र विषय के ज्ञान का विषय विशेषण हो जाएगा। जो विशिष्ट ज्ञान का विषय विशेष्य नहीं विशेषण नहीं किंतु विशेषण ज्ञान का विषय विशेषण होगा विशेषण ज्ञान का विषय विशेषण होगा क्या? हाँ, तो ज्ञानांतर का से विशेषण ज्ञान, विशेषण मात्र विषय के ज्ञान का विषय हो जाने से विशेषण भागा सिद्धि का अभाव, तो भागा सिद्धि क्यों होगी? ज्ञान विषय तो आ गया, एक ज्ञान का विषय नहीं हो तो अन्य ज्ञान का तो विषय है। घट ज्ञान का विषय नहीं होगा तो पट पट के अदृश्य हो जाएगा। घट ज्ञान का जो विषय नहीं पट, वो पट दृश्य अदृश्य। इसी प्रकार उपहित विशिष्ट विषय के ज्ञान का विषय नहीं होने पर भी विशेषण ज्ञानांतर का विषय, ज्ञानांतर विशेषण मात्र विषय के ज्ञान का विषय होने से भागा सिद्धि नहीं। न वेदांत जन्य अखंड वृत्ति उपहित विषय थी। हाँ, अभी ये सिद्ध हुआ वेदांत जन्य जो वृत्ति है अखंड ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म, वो किम विषय हुआ? उपहित विषय का, उपहित ब्रह्म विषय एकदम शुद्ध विषय का ना, उपहित विषय का। उपहित विषय जो ब्रह्माकार वृत्ति है उस समय ब्रह्माकार वृत्ति होते समय तदानी उपाधि अंतराभाव है और कोई दूसरा उपाधि है ही नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति अभी अज्ञान निवृत्त होने वाला है। तस्या उपधाय तत्वात् तस्या वृत्ति, वृत्ति ही उपाध्यायक उपाध्यायक मतलब उपाधि। जो वृत्ति उपहित विषय को हुआ उस समय अन्य कोई उपाधि नहीं, वही वृत्ति उपाधि है। तो वृत्ति यदि उपाधि है, उपाधि विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय हुआ और उपाधि स्वयं वृत्ति है, इसलिए वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय हुआ तो वृत्ति में भी स्व विषय को स्थापति। वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय हुआ तो वृत्ति भी वृत्ति का विषय होगा। सोपाधिक ब्रह्म उपहित ब्रह्म ही वृत्ति का विषय है, उस समय अन्य कोई उपाधि नहीं है, उपाधि स्वयं वृत्ति है। तो वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय मानेंगे तो वृत्ति भी स्व विषय को हो जाएगा। तो सिद्धांत कथा ठीक हो जाए तो क्या बताइए? पूर्वपिषी कथा इष्टापति तो नहीं कर सकते, न चेष्टापति। शब्द बोध होता है, ब्रह्माकार वृत्ति जो होता है शब्द महावाक्य जन्य ज्ञान होता है, इसको कहते शब्द बोध, शब्द जन्य बोध। यद्य अपरुच है तो शब्द शब्द जन्य है। शब्द बोध होने के लिए शब्द से उपस्थित अर्थ का ही बोध होगा। जिस वाक्य से अर्थ ज्ञान होता है शब्द के द्वारा उपस्थित जो अर्थ उसका बोध होगा। शब्द अर्थ शब्द से अनुपस्थित अर्थ का बोध शब्द बोध में होगा। शब्द बोधे शब्द अनुपस्थित अभान नियम है, शब्द न अनुपस्थित से भान न भवति, शब्द न अनुपस्थित से अभान नियम भान नहीं होता है। शब्द बोध के प्रति वाक्यार्थ बोध के लिए पदार्थ ज्ञान का, जिस पदार्थ शब्द से उपस्थित हुआ उसका भानु, उसे जो पदार्थ शब्द से उपस्थित नहीं होता है तो उसका भान नहीं होता है। इसलिए कहीं कहीं घट अम घट का भान होगा घट शब्द से, अम कर्मत्व भान होगा अम से, और जो घटनिष्ठ कर्मत्व निश्चित संसर्ग ये शब्द उपस्थित नहीं होने पर भी संसर्ग मर्यादा भान कहते हैं। और कोई बिल्कुल शब्द उपस्थित नहीं हो शब्द में भान नहीं होगा। इसलिए उपाधि यदि वृत्ति का वृत्ति रूप उपाधि स्व विषय का नहीं होगा, स्व विषय का मानना पड़ेगा। यदि कहीं स्व विषय होगा, स्व विषय होने के लिए क्या चाहिए? तत्त्वमसि वाक्य में वृत्ति विषय को कोई पद होना चाहिए। तत्त्वमसि वाक्य में वृत्ति विषय का पद है ही नहीं। शब्दानुपस्थित भान भान नियम न वृत्ते शब्दानुपस्थिता है भान अनुपते, किसी शब्द से उपस्थित नहीं वृत्ति है इसलिए उसका भान नहीं हो सकता है। भान नहीं होगा तो वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म वृत्ति का विषय कैसे होगा? वृत्ति तो वृत्ति का विषय नहीं हुई। यदि ऐसा कहेंगे शब्द अनुपस्थित का भान जो नियम है शब्द जन्य वृत्ति को छोड़ करके, शब्द वृत्ति में स्वभिन्न शब्द अनुपस्थित से भान, शब्द शब्द वृत्ति में वृत्ति भिन्न, वृत्ति का तो शब्द से उपस्थित नहीं, वृत्ति की उपस्थित नहीं हो करके भान हो जाएगा। वृत्ति से भिन्न शब्द वृत्ति, शब्द वृत्ति से भिन्न अन्य किसका? शब्द अनुपस्थित का भान होता नहीं, वृत्ति का भान हो जाएगा। वृत्ति के लिए कोई शब्द नहीं होने पर भी वृत्ति का भान हो जाएगा इत्यादि मानेंगे, यथा कथनचित उपपत्त होगा। ऐसा यदि मानेंगे शब्दजन्य वृत्ति में शब्द वृत्ति में अपने से भिन्न किसका शब्द से अनुपस्थित का भान नहीं होगा, वृत्ति का भान हो जाएगा इत्यादि मानेंगे, तो वृत्ति शब्द से उपस्थित नहीं होने पर भी उसका भान हो जाएगा। तो अखंड वृत्ति का विषय वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म है, अब वृत्ति भी उसका विषय हो जाएगा यदि मानेंगे। न तत्व अज्ञान तत्व कार्य निवृत्ति शायद इसके पूर्व पक्ष दोष देता है। जो ब्रह्माकार वृत्ति आप कहते हो अज्ञान उसके कार्य दोनों की निवृत्त नहीं करेगी, क्योंकि अज्ञान तत्कार्य अभिषेक ज्ञान से वह तदुभय निवर्तक था। अज्ञान विषयक ज्ञान, अज्ञान कार्य विषयक ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान अज्ञान के कार्य इन दोनों को विषय नहीं करने वाले ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। अज्ञान का निवर्तक कौन ज्ञान होगा? जो ज्ञान अज्ञान को विषय नहीं करे, अज्ञान कार्य को विषय नहीं करे, केवल ब्रह्म विषय ज्ञान तो अज्ञान का निवर्तक होगा। अज्ञान अज्ञान कार्य विषय ज्ञान प्रपंच का ज्ञान, अहम अज्ञान अज्ञान विषय ज्ञान हुआ, अप्रपंच का ज्ञान अज्ञान कार्य विषय ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक है। अज्ञान तत्कार्य अभिषेक ज्ञान से वो तदुभय निवर्तक था, उभय अज्ञान अज्ञान कार्य। अज्ञान अज्ञान कार्य का निवर्तक ज्ञान वही हुआ जो अज्ञान विषय को नहीं हो, अज्ञान कार्य विषय को नहीं हो। ऐसा यदि नहीं मानेंगे अज्ञान विषय का ज्ञान यदि अज्ञान का निवर्तक मानेंगे तो अहम अज्ञ ये ज्ञान भी अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा। अहम अज्ञ ऐसे ज्ञान होता है ना, नहीं अज्ञान होता है जो अहम अज्ञ ज्ञान है। और अयम घट ये घट अज्ञान का कार्य है क्या? अज्ञान का कार्य सारा प्रपंच घट ही। अयम घट ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, मूला मूला ज्ञान। अयम घट ज्ञान कुला ज्ञान घट अज्ञान का तो निवर्तक है, मूला ज्ञान का निवर्तक है ब्रह्म का अज्ञान का। अहम अज्ञ अयम घट इत्यादि ज्ञान नाम अपनी उपहित विषय कहते हैं ना। अहम अज्ञ ये उपहित विषय है, उपाधि क्या है? अज्ञान अज्ञान अज्ञ मतलब अज्ञान विशिष्ट। अयम घट ये घट रूप उपाधि विशिष्ट है, उपहित विषय कहते हैं ना। अज्ञान आदि विशिष्ट आत्म विषय को अहम अज्ञ अज्ञान विशिष्ट आत्म विषय को घट विशिष्ट आत्म विषय को घट आत्मा में अध्यक्ष है, घट विशिष्ट आत्म विषय के ये ज्ञान भी अज्ञान निवर्तक हो जाए। कौन ज्ञान? अहम अज्ञ अयम घट अयम घट ये ज्ञान मूला ज्ञान का निवर्तक है, और अहम अज्ञ ज्ञान मूला ज्ञान का निवर्तक है ना, निवर्तक हो जाए। इति चेत् न सिद्धांत उत्तर देता है वृत्ते शाब्दवृत्त अनवभासमानाया एव उपधायक पद्धिपगमा। वृत्ति उपाधि है, वृत्ति स्वयं उपाधि है जो कि शाब्दवृत्ति में भास नहीं होता। उपाधि उपाधि होने के लिए ज्ञान का विषय होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। शाब्दवृत्त अनवभासमानाया एव उपधायक पद्धिपगमा, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति हुई ये वृत्ति उपहित विषय कहे, उपहित ब्रह्म को विषय करेगी। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का विषय तो कहाँ रहेगा? उपहित ब्रह्म में। उपहित ब्रह्म उपाधि कौन है? वृत्ति। वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म को विषय करेगी ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति जब है तो समय अन्य कोई उपाधि न रहे, कम से कम ब्रह्माकार वृत्ति तो है। ब्रह्माकार वृत्ति रूप उपाधि विशिष्ट ब्रह्म को विषय करती है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति वृत्ति को भी विषय करेगी, वृत्ति का ही मान हो तो उत्तर दिया अनवभास माना है वो उपधायक वृत्ति उपाधि है। और शाब्द वृत्ति में भासमान होकर के नहीं, शाब्द वृत्ति में भान नहीं होकर के स्वरूप रहने मात्र से जिस प्रकार कारण होता है इंद्रिय, रूप ज्ञान के लिए इंद्रिय कारण है, भान होकर के या स्वरूप तो विद्यमान मात्र से स्वरूप स्वरूपम सत कारण एक होता है ज्ञातम सत्म कारण। स्वरूपतः रहने मात्र से वन्नी उसमें स्पर्श देगी, वहाँ वन्नी के ज्ञान जब नहीं तो गर्म लगेगा नहीं, किसको संदेह होता है लगेगा नहीं लगेगा, जिसको संदेह पकड़ कर देखो कोई आपको मालूम नहीं कि आपके हाथ पर कोई अग्नि रख देगा, तो अग्नि का ज्ञान जब नहीं है जब तो गर्म लगेगी लगेगी, तो अग्नि ज्ञात होकर कारण है या स्वरूप सत्य कारण होगा, इंद्रिय ज्ञात होकर कारण या स्वरूप सत्य कारण, और कोई होता है ज्ञात होकर कारण। ज्ञात होकर कारण क्या है, सर्प यदि ज्ञान हो गया कारण है भय का कारण, दंश निकल भय का कारण, और ज्ञात नहीं जहाँ बैठा हुआ नीचे सर्प है भय लगता है, भय नहीं लगता है, खट में कहीं सोया कोई यार निश्चिंत सोया, और दूसरे दिन कह जाए कोई देखा गया बड़ा साफ है बाद तो भय लग गया, अरे उसके पहले भी सोया तो भय था, तो ऐसे कहीं कहीं होता है ज्ञात होकर कारण स्वरूप होकर के स्वरूप पता नहीं, और कुछ भोजन आदि ज्ञात हो किसका पुत्र मर गया ज्ञात होकर कारण होता है, इस प्रकार सुख दुख के लिए ज्ञात होकर कहीं कारण होता है, इंद्रिय कारण होता है स्वरूप सत्य। इसी प्रकार यहाँ वृत्ति उपाधि बनती है, इस शाब्द वृत्ति में भान होकर के नहीं ज्ञात होकर के उपाधि नहीं बनती, शाब्द वृत्ति में भान नहीं होकर के स्वयं उपाधि स्वरूप रहते हुए वृत्ति उपाधि है, जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति होती है उस समय वृत्ति रहती है, वृत्ति रहने में आपसे उपाधि होगी, कोई जरूरत नहीं वृत्ति का विषय होना चाहिए, वृत्ति विषय होने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म है, और वृत्ति उसमें भान होनी चाहिए, ऐसे कोई शाब्द वृत्तु अनवभासमान आया है वह उपधायक पदमा अवभासमान नहीं होते, शाब्द वृत्ति का विषय वृत्ति नहीं होते हुए भी उपाधि है, तदुतम कल्पतरी शुद्धम ब्रह्मे से विषय कुर्बाना वृत्ति स्वस्थ इतर उपाधि निवृत्ति हेतु उदय थे सत्यापि उपाधि स्विशेषा शुद्धम ब्रह्म इति विषय कुर्बाना वृत्ति, शुद्धम ब्रह्म जो वृत्ति होती ब्रह्माकार वृत्ति होती अहमस्मि ब्रह्म शुद्धम ब्रह्म, एक वृत्ति शुद्ध ब्रह्म को विषय करती, वृत्ति को एक ब्रह्म ही विषय करती, शुद्धम ब्रह्म इति जो दिया है इति शब्द क्या है शुद्धम ब्रह्म इति इस प्रकार शुद्धम ब्रह्म इस प्रकार वृत्ति विषय करती है, उसमें वृत्ति है या नहीं, तो वृत्ति उपहित ब्रह्म को विषय करती है, इति शब्द जो दिया है वृत्ति उपहित अर्थक शुद्धम ब्रह्म इति इति कहते इसी प्रकार जो वृत्ति इसको विषय करती है ब्रह्म ए इसको विषय करती है वृत्ति, शुद्धम ब्रह्म कौन से वृत्ति उपहित ब्रह्म है उसका विषय है, शुद्ध शब्द से भी क्या लेना शुद्धम कहन से वृत्ति उपहित अन्य विषय का नहीं, शुद्ध का तो वृत्ति उपहित है वृत्ति उपहित से अन्य विषय का नहीं है, शुद्धम ब्रह्म वृत्ति उपहित है वृत्ति उपहित ब्रह्म से अन्य उसका विषय नहीं, अयम घट ये वृत्ति से भिन्न अन्य विषय इसका है घट विषय, अहम अज्ञ वृत्ति से भिन्न उसका विषय है अज्ञान विषय, शुद्धम ब्रह्म में क्या वृत्ति तो उपाधि है वृत्ति उपहित ब्रह्म से अलग उसका विषय नहीं है, ऐसा उनसे क्या होगा घट ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उपहित ब्रह्म से अतिरिक्त घट उसका विषय हो जाता है, शुद्धम ब्रह्म इति जो दिया है शुद्ध शब्द से वृत्ति उपहित अन्य विषय का नहीं अन्य अभिषय का, अब इति शब्द से वृत्ति उपहित ऐसे विषय करवाना वृत्ति स्व स्व इतर उपाधि निवृत्ति है, स्व इतर और स्व स्वितर अज्ञान स्वृत्ति दोनों की निवृत्ति के हेतु है, कौन वृत्ति अहमस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति स्वितर अज्ञान रूप उपाधि का भी निवृत्ति का है, असत्य वृत्ति का भी निवृत्ति का है, स्वस्वापी उपाधि का विषय था, स्वयं भी उपाधि है, स्वृत्ति भी उपाधि है। स्वनिवृत्त अज्ञान प्रयुक्तत्व जो स्वयं वृत्ति है, वृत्ति के द्वारा निवृत्ति होता है अज्ञान, अज्ञान का कार्य सारा प्रपंच की निवृत्ति होती है। वृत्ति अज्ञान का कार्य है क्या? जब ब्रह्म ज्ञान है वो अज्ञान का कार्य है, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का कार्य है, अज्ञान का कार्य सब है। अज्ञान को निवृत्त करने वाली जो ब्रह्माकार वृत्ति वह भी अज्ञान का कार्य है। इसलिए अज्ञान प्रयुक्तत्वम प्रपंच में रहेगा, वृत्ति निवृत्ति अज्ञान प्रयुक्तत्वम जैसे प्रपंच में है इसे वृत्ति में भी है। इसमें स्वनिवृत्त अज्ञान प्रयुक्तत्वम जो उपाधि का विशेषा दिया है ना, सस्यापि उपाधि का विशेषा, उपाधि का विशेषा क्या तो स्वनिवृत्त अज्ञान प्रयुक्तत्व विशेषा, स्वनिवृत्त अज्ञान प्रयुक्त अन्य जिस प्रकार प्रपंच सारे वृत्ति निवृत्ति अज्ञान प्रयुक्त है ऐसे वृत्ति भी वृत्ति निवृत्ति अज्ञान प्रयुक्त है, इसे स्वयं वृत्ति भी उपाधि एवं च न अनुपहित विषयता। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, अनुपहित जो ब्रह्म शुद्ध है वो ब्रह्म वृत्ति का विषय नहीं, अनुपहित से न विषय स्वपहित ब्रह्म स्वरूप अन्य विषय का नहीं है। जो वृत्ति है उपहित विषय के, स्वपहित ब्रह्म को छोड़ करके अन्य विषय के अखंड ब्रह्माकार वृत्ति स्वपहित ब्रह्म विषय के, स्वपहित ब्रह्म से अन्य विषय के, अन्य विषय का नहीं करके सब विषय का उच्छेद है, उच्छेद है अनुपहित विषय नहीं। वृत्ति उपराग अत्र सत्या उपयुज्यते, वृत्ति का उपराग वृत्ति का संबंध, संबंध क्या, वृत्ति में विशेष रूप संबंध, उपहित ब्रह्म वृत्ति का विषय, उपहित ब्रह्म जैसे वृत्ति का विषय हुआ वृत्ति भी विशेष रूप संबंध होना चाहिए। तो वृत्ति का जो वृत्ति के साथ उपहित संबंध होगा अत्र सत्तया तो युज्यते, वृत्ति उपहितम ब्रह्म विषय ऐसा व्यवहार करने के लिए अत्र का व्यवहारिक वृत्ति उपहितम ब्रह्म विषय इसी व्यवहारिक, वृत्ति उपहितम ब्रह्म विषय होता है ऐसे व्यवहार करने के लिए वृत्ति का उपयोग कैसे सत्तया ज्ञात होकर के नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति विद्यमान होने मात्र से ही वृत्ति उपहित ब्रह्म से व्यवहार होता है, न कि वृत्ति में वृत्ति विषय तो आकर के, वृत्ति का ज्ञान होकर के वृत्ति उपहित ब्रह्म ज्ञान का विषय होता है से व्यवहार का कारण नहीं। वृत्ति विद्यमान होने मात्र से ही जब ब्रह्माकार वृत्ति है उस समय वृत्ति विद्यमान है क्या, विद्यमान होने मात्र से वृत्ति उपहित ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का विषय है से व्यवहार होता है। तो वृत्ति उपहित ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का विषय, ब्रह्म ज्ञान का विषय है ऐसे व्यवहार करने के लिए वृत्ति का उपयोग ज्ञात होकर के नहीं, अभी तो सत्ता मात्र से वृत्ति उपराग अत्र सत्तया उपयुज्यते, वृत्ति में विशेष रूप से संबंध सत्ता मात्र से उपयुक्त होता है, न तो भाष्यतया न कि प्रकाश्य होकर के, वृत्ति प्रकाश्य होकर के उपयोग होगा वृत्ति उपहित ब्रह्म वृत्ति का विषय ऐसा नहीं, वाक्य मतलब क्या बात, प्रकाश्य ज्ञेय होकर के ज्ञात होकर के नहीं, केवल विद्यमान होकर के। इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय रूप ज्ञान का कारण है सत्ता मात्र से भाष्य होकर के, सत्य भाष्य होकर के प्रकाश्य होकर के, रूप देखने के पहले आंख को निश्चय करना पड़ता है, रूप देखेंगे तो आंख यह नहीं पहले देखना पड़ता है नहीं। इसी प्रकार जैसे इंद्रिय रूप ज्ञान के लिए सत्तया उपयुज्यते मत वाक्यतया, इसी प्रकार वृत्ति भी वृत्ति पर जब ब्रह्म इसे व्यवहार करने के लिए सत्तया उपयुज्यते न कि भाष्य तो ये न, इसलिए क्या होगा विषय कोटि प्रवेश, भाष्य होगा तो क्या होगा विषय कोटि में प्रवेश होगा, वृत्ति का विषय कोटि में प्रवेश हो करके ही वृत्ति उपहित ब्रह्म विषय होता है कि व्यवहार का कारण नहीं, वृत्ति विद्यमान मात्र से अर्थात वृत्ति में वृत्ति विषय तो नहीं है, वृत्ति केवल विद्यमान होते समय ही वृत्ति उपहित ब्रह्म वृत्ति का विषय से व्यवहार होता है। अयम अभिप्राय इसका अभिप्राय कल्पतरुकार का अभिप्राय कहते हैं। यथा अज्ञान उपहित से साक्षी से भी साक्षी किसको कहते हैं मालूम है? अज्ञान उपहित कहेंगे, अज्ञान वृत्ति उपहित कहते। अज्ञान उपहित साक्षी हुआ, साक्षी तो किस में रहेगा, शुद्ध चेतन में या अज्ञान में भी रहेगा? अज्ञान साक्षी उपहित तो अज्ञान होने पर भी साक्षी उपहित तो अज्ञान उपहित तो साक्षी होने पर भी अज्ञान साक्षी को ट्री में नहीं है, अज्ञान तो साक्ष्य है। अज्ञान उपहित तो चेतन साक्षी है, साक्षित्व शुद्ध चेतन में है, अज्ञान में नहीं है। यद्यपि अज्ञान उपहित तो साक्षी हुआ, अज्ञान में साक्षित्व नहीं, अभी तो साक्ष्यत्व साक्षी का विषय अज्ञान है, अज्ञान का भी साक्षी है। कौन साक्षी है? साक्षी किसको कहेंगे? शुद्ध चेतन अज्ञान वृत्ति के बिना साक्षी भी नहीं बनेगा। अज्ञान वृत्ति उपहित अथवा अज्ञान उपहित चेतन ही साक्षी है। अज्ञान उपहित चेतन साक्षी होने पर साक्षित्व चेतन में रहता है तो अज्ञान में भी रहे। अज्ञान साक्षी कोटि में प्रविष्ट नहीं, अभी तो साक्ष्य कोटि में प्रविष्ट है, अज्ञान का भी साक्षी है। साक्षी तो कल्पित है, चेतन विशेष शुद्ध है, साक्षी तो धर्म भी कल्पित है। अज्ञान उपहित से साक्षी है भी ना, अज्ञान साक्षी को तो प्रविष्ट थी जड़त्वा, अज्ञान जड़ है चेतन है तो साक्षी होगा, जड़त्वाद साक्षी कोटो न प्रविशति किंतु साक्ष्य कोटो एव, साक्ष्य कोटो में ही अज्ञान प्रविष्ट होता है। इसी प्रकार एवं वृत्ति उपहित से विषय से भी ब्रह्माकार वृत्ति का विषय कौन होगा? वृत्ति उपहित ब्रह्म, उपहित ब्रह्म होगा। होने पर भी न वृत्ति विषय कोटो प्रविशति, वृत्ति विषय कोटो में प्रविष्ट नहीं होती, सत्या स्विषय तो अनुभवते, क्योंकि यदि वृत्ति विषय कोटि में प्रविष्ट हो तो वृत्ति का विषय वृत्ति मानना पड़ेगा। वृत्ति का विषय वृत्ति उपहित ब्रह्म, वृत्ति उपहित ब्रह्म वृत्ति का विषय होगा तो वृत्ति भी वृत्ति का विषय होना चाहिए। स्वस्य स्वाभिषेय कृतम, वृत्ति में स्वस्य स्वाभिषेय कृत नहीं है, नहीं होने से वृत्ति स्वयं विषय कोटि में प्रविष्ट नहीं होती। किंतु स्वयं अविषय होगी, वृत्ति स्वयं वृत्ति का विषय नहीं होता हुआ चैतन्य से विषयता संपादयती, वृत्ति चैतन्य को विषय करती है, स्वयं विषय होकर के स्वयं विषय नहीं होने पर भी चैतन्य विषयता का संपादन करती है। अर्थात विषय चैतन्य विषय चैतन्य अभिषाद व्यावर्तती, जो चैतन्य वो अभिषय नहीं विषय है, ये करके संपादित कहा था। वृत्ति चैतन्य में विषयता का संपादन करती है, अच्छा चैतन्य में अविषयत्व को नष्ट करती है। वृत्ति का जैसे घटा ज्ञान का विषय शुद्ध चैतन्य नहीं है, इसी प्रकार वृत्ति का विषयत्व चैतन्य में है, अविषयत्व को व्यावर्तन करती संपादित विषयता लाती है। वृत्ति स्वयं चैतन्य में क्या करती? विषयता का संपादन, अविषयत्व को व्यावृत करके विषयता का संपादन करती है, स्वयं वृत्ति का विषय नहीं होते हुए। वृत्ति स्वयं अपना विषय नहीं है, नहीं होकर के चैतन्य में विषयता का संपादन करती थी, न काफी अनुपति, क्योंकि पूर्व विषय ने कहा उपहित ब्रह्म यदि वृत्ति का विषय होगा तो वृत्ति उसी समय उपाधि कोई दूसरी नहीं है, स्वयं वृत्ति को उपाधि माननी पड़ेगी। और उपहित ब्रह्म यदि विषय होगा तो उपाधि भी विषय होनी चाहिए, उपाधि विषय मानेंगे तो स्वयं वृत्ति अपना विषय ये मानना पड़ेगा। वो इष्टापति कहेंगे तो नहीं कर सकते, शब्द जन्य वृत्ति के लिए वृत्ति का भान होने के लिए कोई शब्द नहीं है। और यदि कहेंगे किसी प्रकार शब्द जन्य वृत्ति में वृत्ति उपस्थापक पद के बिना भी वृत्ति का भान हो जाते मानोगे, तो फिर उपहित विषय का ज्ञान यदि अज्ञान का निवर्तक होगा, अयम घट अहम अज्ञान ये ज्ञानी भी अज्ञान का निवर्तक हो जाए। इसलिए अर्थ क्या, शुद्धम ब्रह्म से जो विषय करती है वृत्ति, शुद्धम ब्रह्म इति उपहित को विषय करने वाले और शुद्ध का अर्थ उपहित ब्रह्म से अन्य विषय का नहीं। ज्ञान निवर्तक जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो वृत्ति उपहित ब्रह्म से अन्य विषय का नहीं है। अयम घट अहम अज्ञ ये उपहित ब्रह्म से अन्य विषय है। उपहित विषय से अन्य क्या विषय है? घट है और अज्ञान है, इसलिए वो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। अज्ञान का निवर्तक ज्ञान कौन होगा? उपहित ब्रह्म विषय ज्ञान उपहित ब्रह्म से अन्य विषय नहीं हो। उपहित ब्रह्म अन्य विषय का उपहित ब्रह्म विषय ज्ञान निवर्तक है। ये कल्पतरुकार की व्याख्या है। एतेन ज्ञाना ज्ञान एक विषय तो व्याख्यात रज्जु का अज्ञान है तभी सर्वाधिक दिखता है। सृष्टि के अज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाएगा, रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है। जब सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा अज्ञान नष्ट हो जाएगा ना? नहीं, जिस अज्ञान से सर्प दिखता था अज्ञान नष्ट हो जाएगा नहीं होगा? जिस विषय का अज्ञान तब विषय के ज्ञान से निवृत्त होगा। अज्ञान रज्जु विषय का और सृष्टि का ज्ञान हो गया, अज्ञान कैसे नष्ट होगा? इसी प्रकार अज्ञान यदि शुद्ध ब्रह्म में मानेंगे, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान रहेगा और उपहित ब्रह्म ज्ञान, उपहित ब्रह्म का ज्ञान होगा। ज्ञान अज्ञान का समान विषय को तो आएगा, भिन्न विषय हो जाएगा। अज्ञान यदि शुद्ध में रहे और वृत्ति यदि उपहित विषय का भिन्न विषय हो जाए तो अज्ञान का निवर्तन नहीं होगा। अभी कहते ज्ञान अज्ञान दोनों समान विषय के, ज्ञान अज्ञान एक विषय का, क्योंकि अज्ञान जिसमें रहेगा अज्ञान का आश्रय जो होगा वो शुद्ध होगा। अज्ञान आश्रय तो जिसमें वो शुद्ध नहीं है। अज्ञान जो तो विद्यमान है उस अज्ञान आश्रय होगा तो शुद्ध नहीं होगा, वो भी उपहित विषय का। अज्ञान अपनी स्वप्रधान दशाया में ब्रह्म विषय करो, अज्ञान है ब्रह्म विषय का ज्ञान। अज्ञान कस्य ब्रह्म विषय भी जो अज्ञान है उस समय अज्ञान रहता है नहीं रहता है? अज्ञान समय रहेगा तो ब्रह्म का विषय करेगा। अज्ञान भी तो रहेगा, अज्ञान भी भोपाल जिस समय विद्यमान है नहीं, इसलिए अज्ञान भी स्वप्रधान दशाए में वो उपधान उपाधि उपाधि दशाए में वो ब्रह्म विषय करती। अनुपधान दशाएं अज्ञान रूप उपाधि जब नहीं रहेगा रहेगी तो अज्ञान ब्रह्म को विषय करेगा नहीं? सत्य भाव अज्ञान रूप उपाधि यदि नहीं रहे, स्वयं ही नहीं रहे, स्वयं नहीं रहेगा तो अज्ञान ब्रह्म को विषय कैसे करेगा? स्वयं अज्ञान नहीं रहते हुए ब्रह्म को विषय कर सकता है? ब्रह्म को विषय करेगा कब? स्वयं विद्यमान होकर के, स्वयं विद्यमान हो तो स्वयं उपाधि होगी। इसलिए अज्ञान भी अज्ञान उपाधि विशिष्ट ब्रह्म में ही, अज्ञान भी उपहित में है और ज्ञान भी उपहित विषय का। तथा से ज्ञान ज्ञान और उभयर की उपाधि विषय करते सति उपहित विषय कर समान विषय समझते हो। उपाधि अभिषय कर उपाधि विषय उपाधि अभिषय कर ज्ञान भी वृत्ति ज्ञान वृत्ति विषय के वृत्ति अभिषय का वृत्ति अभिषय होने पर भी उपहित ब्रह्म विषय का। अज्ञान भी अज्ञान विषय है क्या? अज्ञान अज्ञान के विषय करेगा? अज्ञान भी सोया उपाधि अभिषय करते भी उपाधि अभिषेक करते सति उपहित विषय करता। ज्ञान अपनी उपाधि अभिषय करते सति उपहित विषय कम, अज्ञान अपनी उपाधि अभिषय करते सति उपहित विषय कम। ज्ञान अज्ञान दोनों उपाधि अभिषय करते सति उपहित विषय कर समान विषय समझते हो कत्य ज्ञान से अज्ञान से समान विषय कर अज्ञान एते न उपाधि विषय ज्ञानानाम अज्ञानानिवर्तक व्याख्यात। उपाधि विषय का जो ज्ञान होगा वो अज्ञान का निवर्तक होगा? अज्ञान निवर्तक ज्ञान कौन हुआ? उपहित विषय का ज्ञान। उपाधि विषय का उपाध्य विषय करते थे उपहित विषय करते, उपहित अन्य विषय का उपहित ब्रह्म से अन्य विषय का नहीं होना चाहिए। एतेन उपाधि विषय ज्ञानानां, उपाधि को विषय करने वाला जो ज्ञान है और ज्ञान का निवर्तक नहीं है व्याख्यात अज्ञान से उपाधि विषय से न समान विषय तो होगा। अज्ञान उपहित ब्रह्म विषय के है या उपाधि विषय के? उपहित विषय उपाधि विषय के या नहीं? अज्ञान उपाधि विषय के यदि नहीं तो उपाधि विषय ज्ञान उसका निवर्तक होगा। अज्ञान उपाधि विषय के है क्या? उपाधि अभिषेक अज्ञान को उपाधि विषय ज्ञान नष्ट करेगा? रज्जु अभिषेक रज्जु अभिषेक अज्ञान को रज्जु अज्ञान नष्ट करेगा? श्रुति का अज्ञान है रज्जु विषय के है? श्रुति का अज्ञान रज्जु विषय क्या है? नहीं, रज्जु अभिषेक है। रज्जु अभिषेक अज्ञान को रज्जु ज्ञान नष्ट कर देगा? रज्जु अभिषेक, रज्जु अभिषेक अज्ञान को रज्जु ज्ञान नहीं करेगा। रज्जु अभिषेक अज्ञान कौन सा है? शुक्ति ज्ञान, उसको रज्जु विषय ज्ञान नष्ट करेगा? ठीक इसी प्रकार अज्ञान अभिषेक ज्ञान को अज्ञान उपाधि उपाधि विषयक ज्ञान अज्ञान से उपाधि अभिषेक न समान विषय। हाँ, अज्ञान रूप उपाधि अभिषेक ज्ञान उपाधि अभिषेक ज्ञान उपाधि अभिषेक अज्ञान को उपाधि विषय ज्ञान नष्ट करेगा? अज्ञान उपाधि विषय क्या है? नहीं, उपाधि अभिषेक उपाधि अभिषेक अज्ञान का निवर्तक उपाधि विषय ज्ञान होगा। इसलिए क्या चाहिए? अज्ञान क्या उपाधि अभिषेक है ना समान विषय तो होगा। अज्ञान उपाधि विषय क्या है? नहीं, उपाधि अभिषेक है। उपाधि अभिषेक ज्ञान अज्ञान का निवर्तक उपाधि ज्ञान हो जाएगा? नहीं, नहीं, उपाधि अभिषेक ज्ञान अज्ञान उपाधि विषय के ज्ञान निवर्तक नहीं होगा। समान विषय तो बाबा समान विषय के निवर्तक निवर्तक निवर्तक निवर्तक बाबा अज्ञान और ज्ञान निवर्तक है। निवर्तक निवर्तक निवर्तकत्व किसमें? अज्ञान है और ज्ञान निवर्तकत्व निवर्त्य निवर्तक भाव के संबंध है ज्ञान अज्ञान में। समान विषय को करे या भिन्न विषय को करे? समान विषय को लेते अज्ञान उपाधि अभिषेक अज्ञान की निवृत्ति उपाधि विषय के ज्ञान से नहीं होगी। ओम।